bo zamyka listę niebawem. I chcę, żeby to wyszło, pyta mnie o sprawę. Mówię, że daty cisną, ale dam radę. No i ostatnio to już było blisko nawet. Była walka, niemały ze mnie ubył pot. Była kartka, był długopis, był gruby lot. I trudny splot, żeby spleść to w całości. Wleść na salon, a nie kolejne cześć. Znowu się nie udało, znów mam piękny nie rezultat. Niepoczętych wersów, niepodjętych współprac. Mea culpa, wije się kłamstwa, niedobra nić. Bo znowu nie ma zwrotki, która w gruncie rzeczy mogła być. Wielkiego tu nie wyczekujmy czynu. Nie ma puenty, nie ma wersów, nie ma podwójnych rymów. Niczego podczas, żadnego teraz. Słowem nie napisana zwrotka i ma rodzeństwo cholera. Zapowiada mi, że będzie trochę przepraw. Ta nienapisanych zwrotek setka, ten nienapisanych zwrotek tysiąc. Co patrzysz na mnie z tą protest ciszą, trochę cofa i z powrotem napiera. Ten nienapisanych zwrotek ocean, ta nienapisanych zwrotek nieskończoność. Rośnie, więc ja coraz głośniej wołam o pomoc. Niemały wyrzut mi sumienie rani, bo ta ostatnia nawet nieźle szła mi. W głowie dźwięczał mi wers nad wersami, ale nie miałem kartki, to podźwięczał i zamilkł. Policzyć trudno, bo tu brak dobrej miary. Dość, że spora będzie ta kolekcja spraw niepowstałych. Mało tego, najładniej nienapisane z tych pociech suszę. Przebijam szpilką i wieszam w gablocie. I gdy je mijam, to patrzę z pokorą i ze sporą ulgą, bo ma to sens wbrew pozorom. Bo te ślicznotki tak kuszące w zarysach straszliwie biedną, kiedy tylko je napisać. W zamyśle zgrabna, więc niekiedy dam się nabrać i napiszę ją. I pryska magia, bo jest szkaradna. Albo nieprzejednanie zajadła, albo nudna i zarazem żadna. No tych to już naprawdę nadmiar. Są sprytne i chcą mnie podejść, ale ja przebieram w nich, robię co mogę i wysyłam większość na przymusowy postój. Żeby tak mieć choćby paru naśladowców. Zapowiada mi, że będzie trochę przepraw. Ta nienapisanych zwrotek setka, ten nienapisanych zwrotek tysiąc. Co patrzysz na mnie z tą protest ciszą, trochę cofa i z powrotem napiera. Ten nienapisanych zwrotek ocean, ta nienapisanych zwrotek nieskończoność. Rośnie, więc ja coraz głośniej wołam o pomoc. Zapowiada mi, że będzie trochę przepraw. Ta nienapisanych zwrotek setka, ten nienapisanych zwrotek tysiąc. Co patrzysz na mnie z tą protest ciszą, trochę cofa i z powrotem napiera. Ten nienapisanych zwrotek ocean, ta nienapisanych zwrotek nieskończoność. Rośnie, więc ja coraz głośniej wołam o pomoc.